προσευχή. Τα χείλη μου για σένα ναι λένε, και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Τη βραδιά των εκλογών το μνημόνιο πεθαίνει. Ήταν μια πεποίθηση των πάντων ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα σήμαινε. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει μνημόνιο σήμερα? Γιατί τώρα κάνετε λάθος. Λοιπόν, μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο, μνημόνιο δεν υπάρχει. Το καταργήσατε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ασημακοπούλου, το καταργήσατε. Όχι, υπάρχει μνημόνιο. Πέστε μου, υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Μπράβο. Είναι ο Θεός, ο Μπαλάφας. Είναι. Να τον προσκυνήσουμε τότε. Όντως, πάει. Κατήργησαν και το μνημόνιο. Δεν το έχεις καταλάβει. Όχι ακριβώς. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε. Γιατί είσαι κολλημένος, γι' αυτό δεν γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Πού να φανταστώ. Εσκίστη το μνημόνιο. Όχι. Δεν εσκίστη. Δεν υπάρχει. Πώς δεν είπε ξαφνικά. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είπε τι το κάνανε. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μνημόνιο. Το πήρε ο Θεούλης κοντά του. Ξεκινήσαμε πάλι με την προσευχή. Ναι. Γιατί ξεκινάμε κάθε μέρα, επειδή είναι εδώ τα οστά της Αγίας Βαρβάρας. Και κάνουμε και εμείς τη δική μας προσευχή με τον Ζαγοραίο. Αυτή μας έχει κάτσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από απόσταση. Το νησού τον Ζαγοραίο. Η Αγία Βαρβάρα θεραπεύει μόνο αν πας κοντά της, αν μακριά ζητήσει κάτι. Από μακριά τι είναι, η περαστική θεραπεία θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται αυτό. Ενώ από κοντά είναι. Και ότε, όταν έκανες μια χρέωση ή έπαιρνες μακριά, χρεώνονταν αλλιώς. Το ίδιο είναι. Μάλιστα. Έχει ένα κόστος αυτό το πράγμα όταν είσαι μακριά. Χίλια χρόνια που έλειπε και δεν βοηθούσε όποιον ήταν εδώ. Γι' αυτό είχαμε τόσες στεναχώριες. Θανάτους και τέτοια. Είναι αδιέξοδο όλη αυτή η συζήτηση. Δεν οδηγεί πουθενά. Σε τείχο. Γιατί? Τίποτα. Πού είναι ο επόμενος σταθμός της τουρνέ? Δεν ξέρω. Δεν, νομίζω θα φύγει. Και δεν πάει στη Σύρια κάτω. Δεν ξέρω. Γιατί δεν πάει στη Μεσόγειο κάτω, μπας και ζωντανέψουν τίποτα ψυχές, αφού όλα, σε όλα πιάνει. Θα έχει υψηλό ΦΠΑ. Γι' αυτό δεν πάει. Τι να, οι διανυκτερεύσεις θα είναι λίγο τσιμπημένες. Αν και είπε μετά το καλοκαίρι εδώ ο υπουργός, μίλησε σήμερα και στα Economist και στη Βουλή, έχει πει τα ντερά του Βαρουφάκης. Τα πάντα. Ζητάμε μειώσεις. Τον έχει βάλει πολλά ο μεθαύριο. Ναι, όλα. Ειδικά σήμερα έχει πει πάρα πολλά. Χτες έξω από τις διαδηλώσεις έχουμε πάει πάλι στη εβδομάδα που μιλάει ο Βαρουφάκης. Το θέμα είναι εδώ, ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Το καταργήσανε. Παλιά ήταν ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Λάσκαρης, ο επικαραμαλή του θείου, 70 τόσο δεκαετία, που είχε καταργήσει την πάλη των τάξεων. Ένας άλλος, δεν θυμάμαι ποιος, είχε καταργήσει και το νέφος. Ένας άλλος, πάλι υπουργός στην ίδια περίοδο, ότι το βλέπαμε τότε, είχε νέφος η Αθήνα. Δεν τα θυμάσαι, ήσουν μικρός. Και μονάζικα και τα υπόλοιπα. Ήσουν μεγάλος και τότε. Όχι, τι αλλά ήμουν μικρός και το θυμόμουν. Ναι. Εσύ δεν υπήρχες καν. Ήσουν πάρα πολύ μικρός. Λοιπόν, είχε καταργήσει και το νέφος. Ήρθε τώρα ο Μπαλάφας, ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή, να καταργήσουν και το μνημόνιο. Δεν υπάρχουν ούτε επιπτώσεις. Μας κοροϊδέψανε. Τίποτα απολύτως. Ναι. Άρα δεν το σκίσανε. Είχαν πει θα το σκίσουν. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν θέλω καταργήσει. Εγώ θέλω σκίσουν. Δεν υπάρχει. Δεν είπε δεν το καταργήσαμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλο αυτό που νομίζαμε. Βγάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ λόγω μνημονίων. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σου λέω, παιδί μου. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε. Είναι καλύτεροι από όλου. Κακώς τους συγκρίνουμε με το Πασόκ. Τους είχαμε προτιμήσει. Ναι, και γιατί, σαν πρόσωπα. Και λέμε, ο Μπαλάφας έχει, είναι ο Γιακουμάτος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μπαλάφας είναι, εγώ τον είχα από μικρός τον έχω καταλάβει. Και τον παρακολουθούμε εκτενώς και τον μεταδίδουμε και. Και έχει ξεπεράσει το επίπεδο φωτογράφησης των προϊόντων στα δάφια. Αυτό εδώ που είπε είναι καλύτερο. Ναι. Μα τι είναι καλύτερο, δεν υπάρχει μνημόνιο. 5 χρόνια σε μια Ελλάδα ρημαγμένη, καμένη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από τον άλλον που φωτογράφησε τα προϊόντα. Τι υπάρχει, πες μας. Εμένα ρωτάς. Τι υπάρχει. Το λέμε αλλιώς, τι δεν υπάρχει. Και τρόικα δεν υπάρχει. Χαίρομαι πολύ. Επίσης, ο Μπαλάφας, γιατί βγήκε και χθες βράδυ και τα έλεγε αυτά, δεν είπανε ποτέ ότι θα σκίσουν το μνημόνιο. Θυμάσαι εσύ κανένα Σιριζέο να λέει θα σκίσουμε μνημόνιο? Όχι, ούτε το Τσίπρα. Μια φορά κατά λάθος ο Τσίπρας το μάθησε μετά. Όχι, κανείς δεν έχει πει. Δεν έχει πει κανείς. Ούτε ο Στρατούλης. Ναι. Ούτε ο Τσίπρας. Και αν δεν έχουν πει το σκίζουμε, με διάφορο θα κάψουμε, θα καταργήσουμε με ένα νόμο. Καλά, και αν είπανε μια φορά θα το σκίσουμε, εννοούσαν το παρόν. Δεν το έχουν πει καμία. Θα σκίσουμε το παρόν, θα φέρουμε άλλο. Αφού δεν υπάρχει μνημόνιο. Είναι δυνατόν. Ας αποφασίσει κάποιος τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, θα το σκίσουν. Τι, πώς. Δεν υπάρχει, δεν θα το συζητάμε. Ο Μπαλάφας λοιπόν για το ότι δεν έχουν πει ποτέ ότι θα σκίσουν το μνημόνιο. Υπάρχουν ερωτήματα από ακροατές αν η εντολή από το λαό ήταν να σκίσετε ή όχι το μνημόνιο. Να βγούμε. Να σκίσετε το μνημόνιο. Να το κάνουμε τι. Να το σκίσετε το μνημόνιο. Ρωτάνε πολλοί φίλοι. Να το σκίσουμε. Ναι, ναι. Εμείς. Είναι αυτά που λέτε. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Να το σκίσετε το μνημόνιο. Ρωτάνε πολλοί φίλοι. Να το σκίσουμε. Ναι, ναι. Εμείς. Είναι αυτά που λέτε. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Ακούστε λοιπόν τι λέμε. Και με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Τα συστήματα Άγιος Σαμαράς. Λοιπόν, ο Σαμαράς δεν λέμε τέτοια πράγματα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είπαμε ποτέ εμείς τέτοια πράγματα. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Ουδής έχει πηγές και σκέψη. Το με ένα άρθρο και ένα νόμο δεν το θυμάστε. Εγώ το ένα. Ότι ήταν. Ο κ. Τσίπρας το έχει πει. Στι προγραμματικές μας δηλώσεις δεν ήταν. Ορίστε, δεν ήταν στις προγραμματικές, δεν τα έχουν πει ποτέ όλα αυτά. Όλα αυτά που ακούσαμε από Τσίπρα και Στρατούλη δεν υπάρχουν και αυτά. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι με ένα άρθρο, δεν είναι σωστό. Αυτά τα κάνουμε προηγούμενο. Ότι με καμιά πράξη θα πάει να το καταργήσει και το μνημόνιο, όχι. Ο Σαμαράς τα άσκησε κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό. Κομμάτι-κομμάτι. Ετούτη εδώ δεν υπάρχει. Να. Το εξαφάνισε. Είναι πολύ ωραία, όντως. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Αντί όλων αυτών έρχονται κάτι φόροι. Έχεις μάθει κάτι φόροι. Έχετε. Νομοσχέδιο είναι. Νομοσχέδιο. Δεν και καλά θα έχει φόρους. Νομοσχέδιο εννοείται. Δηλαδή το φορολογικό θα έχει φόρους. Είναι ένα νομοσχέδιο. Γιατί μπορεί να έρχεται και ελάφρυνση φόρων. Γιατί όταν λέμε ρήξη εδώ. Είσαι προπετής. Ναι, ναι, είμαι ό,τι θες βάλε, δεν με ενοχλεί. Να περιμένουμε, μήπως ναι, έχει μείωση και ελάφρυνση. Δεν περιμένουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Περίμενε εσύ όσο θες και μαζί με το μισό ελληνικό λαό που έχει μάθει να περιμένει και να ελπίζει. Δεν θα συμμετέχω σε αυτό. Θα πάω να τσιτσιδωθώ και εγώ άμα φέρει αυτή. Όπως είπε η Γιάννη χθες βράδυ. Θα τσιτσιδωθώ μαζί με τη Γιάννη. Ναι, να τσιτσιδωθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Από χθες το σκέφτομαι. Είμαι σίγουρος. Γι' αυτό σήμερα βλέπω πολλά. Να σου πω. Έχουν εντολή για ρήξη η κυβέρνηση. Ποιο είναι το μόνιμο μότο που λέμε το τελευταίο τρίμηνο? Δεν ξέρω. Ντεμεκ. Δεν έχουν. Όταν εντολή. Σου βάζει και κάνει. Λένε δεν έχουν. Καμένο μέσα. Όντως, όχι. Έχουν εντολή για ρήξη. Για ρήξη, για ρήξη, όχι. Όχι. Το λένε όλοι, το λέμε όλοι κτλ. Για φόρους έχουν εντολή. Όχι. Δώσαμε εντολή στις 25, βάλε φόρους. Σε ποιον δίνεις εντολή να βάλει φόρους? Σε ποια κυβέρνηση έχεις δώσει εντολή να βάλει φόρους? Και γιατί ερμηνεύουν τη δική μου εντολή προς το ΣΥΡΙΖΑ και τη βάζουν φόρους και δεν την ερμηνεύουν να κάνει ρήξη? Να ήταν πιο σαφή η εντολή σου. Να ήταν πιο σαφή η εντολή σου, να σε κάνω. Το ξέρω ότι δεν είναι ρήξη, γι' αυτό λέω. Πρίξη. Ναι, μάλιστα. Έχουμε γιατί δεν έδωσε πιο σαφή η εντολή. Αστεία του ο Μάριος. Γιατί δεν έδωσε. Πιο χαλαρά τα αστεία σου, φτιάξουμε καινούργιο σηκώτη απότομα, σιγά σιγά. Λοιπόν. Το ξέρω. Γιατί έχουν τέτοια. Γιατί δεν έδινε πιο σαφή εντολή. Λένε επίσης. Τι πιο σαφή εντολή. Αποφεύγεις. Ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. 36%. Αυτή δεν είναι μια σαφή. Λένε, τους ακούω που λένε όλοι, ότι έχουν κόκκινες γραμμές. Οι κυβερνώντες δηλαδή έχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα φύγουμε. Καλά, αυτό θα αποδειχθεί. Περιμένουμε όντως μια-δύο εβδομάδες, θα φανεί. Ώρα είναι να βγει ο Μπαλάφας να πει ότι δεν είπαν και ποτέ για κόκκινες γραμμές. Γιατί να μην το πει. Τσάμπα είναι. Ξέρεις πόσοι από αυτούς που μας ακούνε τώρα λένε ναι, όντως δεν υπάρχει μνημόνιο. Ναι. Ξέρεις πόσοι από αυτούς θα πούνε δεν είπαμε ποτέ για κόκκινες γραμμές. Πας καλά. Το θέμα δεν είναι τι λέει ο Μπαλάφας. Τι ακούνε εκατομμύρια και τι δέχονται από κάτω εκατομμύρια. Εκατομμύρια είναι αυτοί, δεν είναι ένα σκεδιό, είναι εκατομμύρια. Που ανά 10 χρόνια μηδενίζουν τα κοντέρ τους και συνεχίζουν μετά και ελπίζουν ξανά και προχωράει η ζωή κανονικά. Στην κόντρα. Πληρώνουν, βρίζουν. Στην κόντρα θα πάμε. Πώς θα πάμε όλα αυτά τα χρόνια? Να μονιάσουν. Στην κόντρα σου είπα εγώ. Δηλαδή το ένα ή λοβοτομή κόντρα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Ποια είναι, δεν είναι ποτέ δύο. Να μας δώσετε την τρίτη λύση. Ποιος είναι ο τρίτος κόλος? Λοιπόν, Πόλος. Ναι, Πόλος είπα. Ακούσε εσύ ό,τι θες. Ναι, ναι, ακούγεται κάπα. Κάπα. Ακούγεται κάπου όταν λες. Πόσα κάπα, πώς θα ακούσουμε δύο κάπα, κάπα. Να σου πω, λένε η κόκκινη γραμμή μας, το λένε όλοι οι βουλευτές με χαρά εντωμεταξύ, γιατί βλέπουν ότι σε λίγο δεν θα χρησιμοποιούν ούτε καν αυτή τη λέξη. Είναι να μην μειώσουμε μισθούς. Δεν το λένε. Ναι. Το λένε έτσι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει μισθούς. Μπορεί βέβαια να. Θα αυξήσει πόσο μάλλον έχει πει. Ναι, καλά. Είναι κόκκινη γραμμή να μην μειώσει μισθούς. Ούτε συντάξεις. Αν ανεβάσει, ναι, ούτε συντάξεις. Αν ανεβάσει το ΦΠΑ. Σε βασικά. Δεν είναι μείωση, ξέρω που το πας, δεν είναι μείωση μισθού αυτό. Σημασία έχει να μου κόψουν εμένα, αν στα 700 ευρώ κόψεις 100 ευρώ από τη μισθοδοσία ή αν τα πάρεις από το σούπερ μάρκετ που θα πάει τα 100 ή 150 ευρώ με λογαριασμούς ΔΕΗ, βενζίνη, κινητές τηλεφωνίες που έχουν όλοι και τα περισσότερα τρόφιμα, όχι μόνο τα βασικά που μάλλον θα είναι χαμηλά. Αυτό δεν είναι μείωση μισθού. Είναι ενίσχυση του κράτους. Δεν είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Είναι δημιουργική ασάφεια. Τι κοροϊδία είναι όλη αυτή. Ενίσχυση του κράτους. Αυτό είναι στα όρια αλητεία. Τα μεταφράζει όπως θες. Αυτό είναι αλητεία. Είναι. Δεν είναι κοροϊδία. Είναι αλητεία. Είναι χοντρή αλητεία. Που η οποία περνάει έτσι στον κόσμο γιατί. Είναι συνηθισμένο και μαθημένο με τέτοιου είδους αλητείες όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ακριβώς πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Μήπως το πρώτη φορά αριστερά είναι εσωτερική κατανάλωση δικό του. Α δοκιμάσουμε και πρώτη φορά αριστερά. Αλλά δεν το έχουν πάρει απόφαση. Ήδη. Α, δεν βαριέσαι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοια θέματα. Ναι. Θέλω να πω που είναι. Την ίδια ώρα λοιπόν τι που ώρα. Έρχονται φόροι. Τι θα σου πω τώρα. Έχω μείνει την ίδια ώρα που έρχονται φόροι υπάρχουν ειδήσεις που δεν τις μαθαίνει κανείς. Από τα δελτία, γενικότερα από τα ραδιόφωνα. Ξεντήθηκε κανέλη ήδη. Όχι, παιδί. Τι ειδήσεις. Αυτό θα το μάθουμε αμέσως. Να το μάθουν βίντεο. Έχει φαγωθεί με τη Λιανά. Εδώ, την Παρασκευή που θα έρθει αύριο, πες της να σου ξεντηθεί να ηρεμήσει. Δεν θέλω μόνο. Δεν νομίζω να ηρεμήσει. Δεν με φτιάχνει το live. Θα φτιαχτούν και οι υπόλοιποι. Θέλω να το βλέπω στην τηλεόραση. Θα φτιαχτούν και οι υπόλοιποι. Έχω μάθει αλλιώς. Λοιπόν. Το Μέγαρο Μουσικής, ναι. Αυτό το ωραίο κτίριο, αυτός ο θεσμός κτλ. Που έχει προσφέρει πολλά στον πολιτισμό του. Έχει ξεχρεωθεί. Τι έχει κάνει. Έχει ξεχρεωθεί και τα δάνεια, τι γίνεται. Θα σου πω αμέσως τώρα τι έκανε τα δάνεια. Το Μέγαρο Μουσικής, η προηγούμενη κυβέρνηση πέρναγε κάτω από το τραπέζι κάτι τροπολογίες που τις κατήγγυλαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι κάτι ερωτήσεις που στέλναν οι βουλευτές του. 15-15. Μην βρίζεις. Οι βουλευτές, τι απ' όλα είπα κακό. Που στέλνανε. Α, που έστελναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πέρασε τώρα νύχτα. Μια τροπολογία τώρα. Που σημαίνει ότι δουλεύουν 24 ώρες, όχι σύμπλες νύχτα. Την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ. Οι ΑΝΕΛ δεν ψήφισαν, ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, τι λέει η τροπολογία, έτσι. Παρατείνει ως τα τέλη Αυγούστου την απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής, την απαλλαγή, από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Αυτό το κάνουν και σε άλλους ασφαλισμένους και σε με την ίδια τροπολογία. Αυτό και το κάνουν σε όλους. Έτσι. Αυτό. Ναι, όντως. Όλοι έχουν μια παράταση. Δεν σου είχε τύχει εσένα να ψηφιστεί για σένα στη Βουλή. Κανονικά. Όχι. Φωτογραφική φωτογραφία. Ναι, ναι. Κανονικά. Με την ίδια τροπολογία αυξάνονται σε 90 από 48 που ήταν μέχρι σήμερα ο αριθμός των ισόποσων δόσεων που πρέπει να καταβάλει το Μέγαρο Μουσικής. Διευκόλυνση. Προς το ΙΚΑ για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τον Απρίλιο του 2014. Συμβαίνει γενικώς. Ναι. Συμβαίνει. Τέτοια μεταχείριση δεν είναι εξαίρεση το Μέγαρο. Σιγά τον. Την όποια μικρή επιχείρηση που στενάζει και κλείνει και μένει οικογένεια χωρίς φαγητό κανονικά. Πάλι έτσι την αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τι έβρισε, τι είπα πάλι. Πού στενάζει. Είπα, λοιπόν, σταμάτα αυτά τα περίεργα που μου πετάς κρυφά. Που, οι κρυφοβρισιές. Που κοίτα το βουνό απέναντι στενάζει. Ναι, ναι, για να μην. Ο νους θα τα ενώσει. Εγώ η Λίνα, η Αλεξίου. Οι προσωρινά. Τα μεταφράζουν. Αυτό το προσωρινό. Πέρασαν... Ωραία κύριε, τι θέλετε να μας κλείσετε και το Μέγαρο Μουσικής, να μην έχουμε πολιτισμό. Ωραία να κλείσει το Μέγαρο, τι θες, να βγαίνουμε στις πλατείες έξω να κάνουμε άριες. Θέλω να πω ότι πέρασε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς, έκανε ό,τι έκανε και ο Σαμαράς με το Μέγαρο Μουσικής. Είναι οι ίδιοι, ότι... όχι. Όχι. Ίσως είναι χειρότεροι γιατί κατέθεσαν και ένα στεφάνι στα κόκαλα. Σε εκείνα τα κόκαλα που όντως ήταν ιερά. Στην Κεσαριανή. Όταν λοιπόν θα φέρει το νέο φορολογικό, η πρώτη του κίνηση να πάει να ξανακαταθέσει στεφάνι στην Κεσαριανή. Γιατί γι' αυτό έτσι δικαιώνονται οι αγώνες. Τα μνημεία, ρε, πάνε τα κουρέματα, πάνε αντιδιαγραφές, πάει να συμπράξει και έχουν ευλογίες για τη Μέρκελ και για τον Σόιμπλε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λένε τα καλύτερα με αυτούς που έχουν ξεζουμίξει τον ελληνικό λαό. Και δεν είναι θέμα προσώπων βέβαια, είναι ένα σύστημα ολόκληρο. Με αυτούς πάνε να τα βρούνε, φέρουν τα χειρότερα νομοθετήματα. Το Μέιλ Χαρδούβελ όντως είναι παιδική χαρά που έλεγε ο Βενιζέλος. Αν ισχύουν αυτά που λένε, έτσι. Αν ισχύουν. Γιατί η άνοδος του ΦΠΑ σε όλους είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Πιάνει φτωχό, πιο φτωχό, άνεργο. Το ίδιο ανεβασμένο ΦΠΑ. Όχι άνοδος. Το ίδιο ανεβασμένο, ναι. Ανεβασμένο ΦΠΑ. Σε μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς δεν αντέχει τίποτα. Συγγνώμη, ρε Ζερβέτα, έχετε τα μνημεία και όλα αυτά εσείς. Δεν μπορεί, είναι δηλαδή, εσείς. Ένας κολοτούμπας δεν μπορεί να πάει να καταθέσει. Μπορεί να πάει οποιοσδήποτε και είναι και ανοιχτό και να πάτε και είναι όντως ωραία. Αλλά δεν είναι ρεζερβέ σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι και ρεζερβέ από την άλλη μεριά. Και εν πάση περιπτώσει δεν βυσοδομεί κανείς πάνω στα μνημεία. Λίγοι, ελάχιστοι έχουν τολμήσει να βυσοδομήσουν και να χρησιμοποιήσουν αγώνες άλλων για να περάσουν τα πιο ισχυρά νομοθετήματα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, μαζί με τα προηγούμενα νομοθετήματα των Σαμαράδων, Βενιζέλων και όλων των υπολείπων. Γιατί δεν είναι η πρόθεση, δεν μετράει η πρόθεση σε αυτά. Μετράει τι καλείσαι να διαχειριστείς και τελικά ποιος σε διαχειρίζεται. Γιατί δεν καταφέρνεις να διαχειριστείς εσύ το Σόιμπλε ή την κρίση. Η κρίση τελικά σε διαχειρίζεται. Με θύμα βεβαίως μόνιμο τον ελληνικό λαό. Ο οποίος αν κληθεί, με 50% θα τα ευλογήσει όλα αυτά και θα έχει το δικό του μνημόνιο, όπως το λέμε συνέχεια εμείς με μια διαφήμιση που έχουμε. Και αυτό είναι το χειρότερο, δεν είναι η κυβέρνηση. Χειρότερο τι είναι τελικά, η Αμφίπολη ή η Αγία Βαρβάρα. Τι λες. Δεν μπορούμε να τα ενώσουμε αυτά. Το έχω πει. Το κανονικά πρέπει να γίνει. Τι λείπει από την Αμφίπολη. Ένας καλός σκελετός. Η Αγία Βαρβάρα έχει και μια άλλη πτυχή. Ναι. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να μην αντιμετωπίσει λογικά ό,τι του συμβαίνει. Μια χαρά είναι η ανάγκη του ανθρώπου. Ναι. Αυτός που εμπορεύεται την ανάγκη του ανθρώπου. Αυτός είναι ίδιος έμπορας. Είναι η ίδια έμπορας. Και όχι, χειρότερο είναι με την Αγία Βαρβάρα, μπορώ να σου πω. Γιατί εντάξει, ο Αμφίπολη ήταν εκεί, έκανε κάτι ανεπιτυχής προσπάθειες. Βγήκε ο γραμματέας της αρχαιολογικής εταιρείας και λέει: ήταν show όλο αυτό. Δεν μας προσέφερε τίποτα η Αμφίπολη στην αρχαιολογία γενικώς, κάτι καινούριο. Έτσι όπως το κάνανε και ήταν όλο στημένο. ήλπιζαν εκεί τα επιτελεία του Σαμαρά, τα πολύ επιτυχημένα, ότι θα πάρουν, θα τσιμπήσουν κάτι. Ετούτο εδώ έχει να κάνει και με την ανάγκη. Ο άλλος που είναι στο νοσοκομείο, ο άνθρωπος που χτυπιέται, που δεν μπορεί να εξηγήσει όλο αυτό που του συμβαίνει, λογικό να θέλει να κουμπίσει κάπου. Δεν το συζητάς, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει θέμα και περιθώριο συζήτησης. Η πίστη είναι το τέρμα της λογικής. Κατανοητό, ανθρώπινο, εντάξει, το συναντάμε, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι, σεβαστό. Καλά, είναι και επιστημονικό. Το άλλο. Είναι όμως και επιστημονικό, αν ακούσει γιατρού, βουλευτές. Το άλλο είναι το θέμα. Το εμπόριο από ιερατείο, από πολιτεία, από όλους αυτούς που εμπορεύονται και έχουν μάθει να πορεύονται μόνο εμπορευάμενοι και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μας πήραν χαμπάρι. Εδώ λένε είστε βρωμοκουμούνια του κερατά, να καείτε στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Τέτοια κατάρα. Ναι. Αν πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε στον παράδεισο, σύμφωνα με τα όσα λένε τώρα εδώ εν ζωή, πρέπει να είναι πολύ μιζέρος ο παράδεισος. Πρέπει να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω αν αντέχεται. Ο παράδεισος. Ναι. Ναι. Έτσι όπως είναι να πάνε όλοι αυτοί που είναι να πάνε. Αλλά νομίζω δεν θα έχει αυτούς. Ναι. Ποιος θα έχει, θα δείξει. Ναι, τους άλλους. Όλοι αυτοί που δηλώνουν θα πάνε στην κόλαση. Υπάρχει μια αντιστροφή εκεί. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μπορείτε να στέλνετε εδώ όσοι θέλετε SMS στη διεύθυνση. Όχι. Όχι στη διεύθυνση. Γράφοντας real κενό στο τηλεφωνάκι σας. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και mail. Αυτή είναι η διεύθυνση. studio@realfm.gr. Γιατί παίρνει τόσο χρόνο η επίτευξη μιας συμφωνίας? Ο λόγος δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαφωνούμε στα βασικά ζητήματα. Ξέρετε, συμφωνούμε στα περισσότερα. Μπράβο! Και συμφωνούμε με άλλα λόγια ότι η Ελλάδα θα βουλιάξει. Άντε βρε Γιάννη, πες το. Το είπε ο άνθρωπος. Μην το καθυστερούμε κι αυτό όμως. Έμα, το έχουμε πειράξει λίγο, αλλά αυτό εννοούμε. Εννοώ τι θα γίνει, αν δεν πειράζουμε. Εμείς πειράζαμε και των αλωνών. Όταν ακόμη λέγανε δεν θα βουλιάξει η Ελλάδα. Θυμάμαι τον Γιώργο Παπανδρέου, του είχαμε κάνει κάτι μοντάζια στο Sky κάτω. Θα βουλιάξει. Ή βουλιάζουμε ή βουλιάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ποιος βγήκε αληθινός? Ο Γιώργος με το 45% εμείς που κάναμε τα μοντάζια. Εμείς. Α, εμείς. Ναι. Με το Σαμαρά δεν κάναμε αυτό μοντάζια. Κάναμε, για να πούμε, σας τα λέγαμε. Όχι, όχι. Εμένα προσωπικώς δεν με αφορά καθόλου. Γιατί δεν έχει νόημα. Όταν καταστραφούμε όλοι, περίμενε. Όταν καταστραφούμε όλοι, τι σημασία έχει να φωνάζει κάποιος σας τα έλεγα? Είναι και δεν θες να τον ακούσεις αυτό που σου λέει «στα έλεγα». Και πάλι δεν διεκδικούμε τίποτα. Μια οπτική έχουμε, η οποία εκ του ασφαλούς κιόλας, να σου το πω εγώ και να σε προλάβω, έτσι όπως είναι η οπτική, μάλλον όταν κάνεις κριτική, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό το μακελιό. Είναι δεδομένο. Στο Κολοσσέο, όταν πάει να μπει ο άλλος και να πει θα εξημερώσει το λιοντάρι, πιθανότητα να το εξημερώσει είναι με ένα της χιλής και αν. Έχει δίκιο όταν του λέει κάποιος μην μπεις. Δεν έχει όμως νόημα να λες έχω δίκιο και ο άλλος μπαίνει. Τώρα, είναι πέρα από το δίκιο. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν πέρα από το δίκιο που μπορεί να έχει κάποιος. Έχουμε φτάσει στην εποχή που δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο. Αυτό είναι το κακό της λογικής. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουμε όλοι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σε έχω εδώ. Θέλω να σας δω χαμούρες, αν δεν σας κάτσουν όλα αυτά, πού θα χωθείτε? Ότι τι θα γίνει και δεν θα μας κάτσει. Καταρχήν μας κάθονται να δω που θα χωθείτε όλοι του όλοι, θα χωθούμε όλοι μαζί. Όχι, ας πάρουμε το άλλο. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο ανέργων σε πόσο καιρό θα βρουν δουλειά, για πες μας. Ξεκινήσαμε με τις καθαρίστες τώρα και εσύ πόσο, σε μια μέρα, σε 3 μήνες, 100 μέρες. Αυτό λέω, το 1,5 εκατομμύριο σε πόσο, καιρό, πόσο θα περιμένουμε να έρθει. Δεν έχει πει. 25 χρόνια. Το ξέρω ότι είναι, τόσα λένε. Οι μετριοπαθέστερες. Εκτιμήσεις. Δηλαδή, πότε είχαμε μηδέν ανεργία, πότε είχαμε. Ποτέ. Οπότε τι θες? Ποτέ δεν θα έχει μηδέν ανεργία. Με το ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να σου κάνει μηδέν ποτέ ανεργία. Δεν θα, όχι, για να φτάσει στο 8. Στα καλύτερα χρόνια η Ελλάδα, τα τελευταία 100 χρόνια, το πικ της ήταν 4 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς. Για δες την ανεργία τότε, 8%, 9%. Mm. Στα καλά. Στα καλά, δεν λέω. Και ό,τι θυμόμαστε ως καλό και η ρυθμή ανάπτυξη νομίζω ήταν 3-4%, τότε ήταν αυτό στο σούπερ. Που λένε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ δεν είναι όλη η Ευρώπη, η Ελλάδα θα είναι ο παράδεισος. Έξαλλος ο Σιμίτσης χθες στο δικαστήριο. Με το δίκιο του. Δεν ήξερε τίποτα. Μα ξέρεις την άκρη συνεργάτη απατεώνα. Και να μην έχει πάρει χαμπάρι. Συνεργάτη ή συνεργατές. Ναι, συνεργάτες. Όλοι γύρω ήταν. Τόσο καθαρός αυτός ο Σιμίτης. Όποιο καθαρός. Μα να γίνει όλο αυτό. Γιατί δεν ρωτάγαν τότε, γιατί λέγανε ο καταλληλότερος και ο μακροβιότερος στις ερωτήσεις. Γιατί δεν λέγανε ποιος είναι ο πιο καθαρός. Ότι ενέκρινε ο κόσμος τον καταλληλότερο Σιμίτη. Δύο φορές. Τον θεωρούσε έντιμο και ότι μας βγάζει και μας πάει και οργανώνει την Ελλάδα και την εξυγχρονίζει. Και ερχόταν ο Τσουκάτος με τη βαλίτσα δίπλα. Και, ο Άκης και δεν ήξερε ο Σιμίτης και τώρα κατηγορούμε τον Τζουκάτο. Όσοι κατηγορούν, τον Τζουκάτο που τα έφερνε. Ο Σιμίτης δεν ήξερε από πού είναι τα λεφτά. Δηλαδή κοιτούσε δίπλα τον Τζουκάτο, τον ενημέρωνε που ήταν ο εκ δεξιών του, το στενό του. Ήταν θλιβερό για αυτόν, όπως δήλωσε. Πιο απ' όλα. Αυτό που μαθαίνει όλα να αυτά. Να αποδεικνύει. Να μαθαίνει σκάνδαλα. Λαμογές και μίζες. Αυτά που λες είναι πολύ λίγα. Ο άλλος ο Πάκτας πάνω από κρατικοποιούσε τα μεταβάσει στο Πορτοκαρά. Άστε, τον άλλο τον πιάσανε επί της υπουργίας του. Ο Γιάννος για το Πορτοκαρά. Τα λέγαμε και τότε. Τα λέγαμε και τότε. Έχουμε κάνει πολλά τρέιλερ για το Σιμίτι, ειδικά εμείς εδώ που σας μιλάμε. Το είχαμε πάρει εργολαβία κάποτε. Εμπαθείς και τότε, εμπαθείς. Ευτυχώς μας βγήκανε για να μην έχουμε που να κρυφτούμε. Ευτυχώς μας βγήκανε. Εσείς που ψηφίσατε Σιμίτι, πώς νιώθετε? Νομίζω καλά νιώθουμε. Ότι ξανα... Και τι να κάνουμε, σου λέει. Ποιον είχαμε. Κομμουνιστική κοινωνία. Να ψηφίζαμε τον Κωστάκη, τον Καραμαλή που δεν ήξερε τότε που ήταν άπειρος. Ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Βλέπεις ότι δεν σε θέλει η κυβέρνηση. Ρε παιδί μου. Φεύγεις, θες να μου πεις τώρα. Εννοείται. Ο Στουρνάρας. Μα να σου πω, ξέρεις τι. Βλέπω. Βγαίνει ο Λαφαζάνης χθες. Βγαίνει ο Λαφαζάνης. Εγώ δεν λέω, μπορεί να είναι ο καλύτερος ο Στουρνάρας. Που δεν είναι. Δεν που δεν είναι ο καλύτερος. Έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Όλοι αυτοί έπρεπε να ήταν αλλού. Δεν είναι από τα μαλλιά. Είναι να κούμπησε με φρέσκια βαφή το κεφάλι. Α, δεν είναι ανθρώπινο αίμα. Δεν είναι ανθρώπινο. Συγγνώμη τότε. Το παίρνω πίσω. Κομμωδινή. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Λέει ο Στουρνάρας αυτά που λέει, κάνει, δεν ξέρουμε αν με το mail και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει δεν σε θέλει η κυβέρνηση. Την κυβέρνηση την έχουμε εκλέξει. Εγώ δεν ψήφισα, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η κυβέρνηση όμως. Και κάθεται ο άλλος, βγαίνει ο Λαφαζάνης, λέει τα χειρότερα στη Βουλή. Υπουργός και λέει τα χειρότερα για το διοικητή της τράπεζας. Ακόμα δεν χρόνησε, ρε παιδί μου, πότε θα φύγει. Λίγο τσίπα δεν έχεις, ρε παιδί μου, να φύγει. Τι. Ήθος. Αξιοπρέπεια, αυτή την ατομική, την κλασική που λέγαμε παλιά. Δεν σε γουστάρουν, δεν σε θέλουν. Κάθεσαι εκεί, εξυπηρετείς, σε καταγγέλνουν. Εξυπηρετείς τους ξένους. Όχι τους Έλληνες. Και βγαίνει και λέει σήμερα στα νέα, εγώ λέει που θα μείνω και πρότεινα εγώ πώς θα πληρώσουμε τη δόση στο δουλειό. Δηλαδή ως υπουργός δεν εξυπηρετούσε τους ξένους. Εννοείται. Που δεν παρετήθηκε. Γι' αυτό προβιβάστηκε. Αλλά δεν περνάει από το μυαλό κάπου ότι πρέπει να φύγει, με κράζει όλη η κοινωνία. Και βγαίνει βέβαια όλος ο υπόλοιπος πολιτικός σοβαρός κόσμος, Μητσοτάκη και λοιποί, και στηρίζουν τον Στουρνάρα. Τέτοιο Φτάξει, καλό παιδί και τέτοιο πρόθυμο και τέτοια ηρωνία και τέτοιο κινησμό που είχε απέναντι στους Έλληνες με τους φόρους που είχε βάλει και αυτός τότε. Λογικό είναι να έχει τέτοια στηρίγματα. Αυτή είναι, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό ήθος πέρα από όλα αυτά τα συμφέροντα που εξυπηρετούν όλοι αυτοί. Γιατί μόνο συμφέροντα ξένα προς εμάς εξυπηρετούνται. Δεν έχουν καμία σχέση με το λαό όλα αυτά. Και όλα αυτά που λένε οι τρίχες ότι αν δεν είχαμε πάρει θα είχε γίνει, αυτά είναι υποθέσεις. Υποθέσεις. Εδώ έχουμε την πραγματικότητα. Βάζουν την πραγματικότητά τους την αιματοβαμμένη με τις υποθέσεις που θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αυτό γίνεται. Αυτό παρακολουθούμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, μου αρέσει περιμένει τσίπα βέβαια από αυτούς. Όπως είχε και ο Σαμαράς, φαντάζομαι, τον έβριζε όλη την κοινωνία του και έφυγε. Ο Σαμαράς. Ακόμη και όλοι αυτοί. Ή ο Γιώργος. Έλεγα πριν, ακόμη και αυτοί που κάνουν τέτοιες βρωμοδουλειές. Κάποια στιγμή σε πιάνει αυτό το προσωπικό, το ατομικό. Γιατί δική σου αξιοπρέπεια. Κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια. Όχι, τώρα. Κρίνω με τα δικά τους κριτήρια. Υπάρχουν και από αυτή την πλευρά κάποιοι που κάποια στιγμή δεν με θέλει. Είσαι πολύ ρομαντικός. Δεν γίνεται. Να σου πω, κάνει κακό και στη χώρα. Όταν, και δεν μπορεί να φύγει η κυβέρνηση γιατί ψηφίσαμε. Ενώ άλλος είναι διορισμένος. Μα κάνει κακό στη χώρα εξορισμού τώρα ξαφνικά. Θα φύγει ο διορισμένος. Τι κάθεται εκεί, ότι τι. Του φτάνουν βέβαια τα ναι του Σόιμπλε. Γιατί κάνει ότι του λέει ο Σόιμπλε. Δεν κάνει ότι του λένε οι εδώ. Είναι λογικό. Ο Σόιμπλε δεν απειλούσε τον Τζίπρα και τον Βαρουφάκη πριν λίγο καιρό, μην τον αλλάξετε. Το ξέρω. Ο Στουρνάρας έχει πει ότι η χειρότερη μέρα της ζωής του ήταν ο Σόιμπλε, τον είχε πάρει τηλέφωνο και του είχε πει: Γιάννη, τι είναι αυτά που κάνει. Δεν έχει χειρότερο, παιδί. Στραβόκατσε το σούσι. Είχε βάλει wasabi παραπάνω, τον παίρνει και εκείνη την ώρα ο τέτοιος. Αντεροκάικη. Αυτό, τι έκανε. Αντεροκάικη. Δεν έχει χειρότερο. Πώς τη γράφει τη λέξη. Με αλφα. Για την κρεμάρα. Αντέρο ή εντέρο. Αντέρο, αντέρο. Αν τη βάλει με έψιλο, τι γίνεται. Δεν ξέρω. Πες, Αποστόλη, πες μόπι. Εσύ είσαι αυτό που εκφωνεί 365 τρόποι για την οικονομία. Δεν είσαι αυτό. Στο έχουν πει ότι είσαι εσύ. Δεν εκφωνεί καμία τίποτα. Καμία διαφημίση. Και κάθε μέρα μου στέλνουν μηνύματα ότι εκφωνεί αυτό, εκφωνεί. Δεν εκφωνώ. Μπράβο, παιδιά, αγόρια. Μπράβο, αγόρια μα λέει. Επιτέλου, Θύμιο Εύγε, συμφωνώ. Η χαρά των Ριτζιανών. Άντε πια με τη σοσιαλδημοκρατία. Χοντρό, χοντρό. Χοντρό. Ποιο είναι το χοντρό? Το σοσιαλδημοκρατία. Ότι τι είναι. Άλλου λέγαμε σοσιαλδημοκρατία πριν πολλά χρόνια. Μα οι άλλοι είναι αυτοί. Αυτοί πήγαν εκεί, πήγαν. Δεν είναι αριστερά. Δεν είναι αριστερά. Άι παράτα μας. Τα λόγια. Ποιος είναι αριστερά τελικά? Μάλλον κανείς. Μάλλον κανείς. Από ό,τι φαίνεται. Είναι το ζητόμενο να είναι κάποιος. Όχι, ντε και καλά, μια μανία να είναι όλοι αριστεροί. Ας μπει αυτός ο Σταύρος Θεοδωράκης στην κυβέρνηση να ηρεμήσουμε, να γίνει. Προς το παρόν ψηφίζει ωραία νομοθετήματα. Προς ψηφίζει. Τώρα τι που είπε Σταύρος Θεοδωράκης, βάζουν ένα καλό που έχει κάνει λοιπόν η αριστερή κυβέρνηση εδώ. Ναι, ναι. Έβαλε στο μετρό και πολύ καλά έκανε ένα βίντεο που δείχνει τις φρικαλαιότητες των Γερμανών σε αριθμούς. Τα χρόνια της κατοχής. Mm. Όχι τα τωρινά, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και τα τωρινά. Μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Το βάλανε αυτό. Είναι ένα βίντεο λόγω γερμανικών επανορθώσεων. Στα μέσα μεταφοράς γίνονται τέτοια παντού στον κόσμο. Είναι ωραία. Μπαίνεις μέσα, χαζεύεις εκείνη και νεκρός χρόνος στο μετρό όταν περιμένεις και όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει ποιος να κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί το κάναμε αυτό και γιατί συγχύζουμε τον κόσμο και έρχονται και τουρίστες και θα τα βλέπουν και τι θα πάθουμε. Έχεις φωτογραφίσει. Ιδουλοπρεπής του ποταμιού. Κάναν ερώτηση και ο ψαριανός μέσα σε δύο τρεις. Περίμενε, ρε παιδί μου. Αυτό που προβάλλεται σε κάποιους οθόνες. Πως έχει γίνει κάποιο ειδικό έργο και δεν το ανέλαβε αυτός που εκπροσωπεί ο Σταύρος να το φτιάξει και ήταν αυτό το νομίζω, θέμα. Δεν ξέρω γιατί και τα έργα Θήμιο εγκρεμούν. Εγκρεμούν. Ξέρεις πώς πρέπει να τελειώνει η ερώτησή τους. Προσβάλλεται τα έργα μας. Δημόσια έργα. Αυτά τους ενοχλούν. Το ποτάμι ενοχλείται με αυτά στον τόπο. Ως εταιρεία μιλάει. Όχι με τα διόδια που είναι 2,80 και. Για να πας από τον ένα σταθμό στον άλλον, πάλι είναι 2 χιλιόμετρα, είναι 2,80, είτε διανύσεις όλη την απόσταση, ξέρω εγώ, δεν έχει τέτοια. Που σε όλη την Ευρώπη είναι με ανάλογο με, με τα χιλιόμετρα εννοείται. Η χρέωση. Αυτό ξεκίνησε από το Σιμίτη, να ξέρεις. Να είναι καλά. Ο καθαρός Σιμίτης, η Βάσο Παπανδρέου, που ήταν τότε υπουργός Δημόσιων Έργων, θυμάμαι τα λέγαμε και τότε τα θέταμε ως θέματα, αλλά λένε θα το διορθώσουμε στην πορεία. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 50 και θα περάσουν άλλα 50 και θα είναι αυτό το... αυτή η χώρα. Και συνεχίζονται ακόμη με αριστερή κυβέρνηση, αυτή η αδικία. Συνεχίζεται τώρα σε 100 μέρες και σε όλα. Σιγά σιγά. Στις πόσες μέρες. Δεν ξέρω. Πόσες μέρες θέλει για να μια τέτοια αδικία που είναι τόσο εξωτερική. Πόσες ανάσες τα λες. Πόσες ανάσες αξιοπρέπειας θέλει. Παίρνουν όσοι περνάνε στη Ριζέη από εκεί και πληρώνουν τα 2,80. Α, και σήμερα. Αξιοπρεπές. Όσοι δεν είχαν πληρώσει τα κινήματα, δεν πληρώνουν, τους μπουλουριάζουν μέσα σε δίκες και σε όλα τα υπόλοιπα και πέρα στροπολογία χωρίς να κάνει τίποτα για αυτούς. Ενώ πίστευαν ότι θα κάνει. Το Ρίο Αντίρρη είναι ακόμα 12 ευρώ. Νομίζω ότι πάει 13. Πήγε 13, δόξα. Έχετε πάρει λογαριασμούς ΔΕΗ. Τώρα τελευταία. Δεν θα έχουμε πάρει. Τι έχεις προσέξει κάτι. Έχει κάτι ρυθμιζόμενες οφειλές. Το έχεις δει που είναι 50-70 ευρώ και τέτοια. Νέριτ πληρώνουμε, δεν τα κοιτάω. Νέριτ πληρώνουμε. Το έχετε προσέξει κι εσείς ότι έχει κάτι ρυθμιζόμενες οφειλές που είναι κάτι 50. Όχι, δεν τα έχεις δει. Όχι, πλήρωνα έτσι, σαν χάπατο. Μόνο στο δικό μου περίγυρο. Δεν ξέρω τι έχεις, τι οφειλές έχεις. Έχει έρθει σε όλους. Έχω ξεχρεώσει. Όχι. Είναι και σε άλλους, δεν μόνο σε μένα. Γι' αυτό το λέω. Έχετε συζητήσει. Εγώ μπορώ να ξεχνάω. Να κάνετε κείμενα. Είναι ρυθμιζόμενες οφειλές. Είναι έξτρα, ένα κουτάκι πάνω-πάνω. Ναι. Δεν είναι στα συνήθη. Δεν είναι αυτά τα καινούργια. Καλά, κρίση έχουμε. Δικαιολογούνται όλα αυτά. Ναι, να μας το πούνε. Αν αυτό είναι το θέμα, το επικοινωνιακό. Πληρώνω σε να βγει ο Γαβριλ. Όσο θέλουν να μας το πούνε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό πια. Δεν θα βάλουμε το βαρουφάκι, άστο. Πάμε κατευθείαν στο Μάρδα. Βαρουφάκι! Ο δικός. Εδώ ο Πλάτωνας, ένας μικρός φίλος που έχουμε και κάθε μέρα μας στέλνει 5 καλημέρες, λέει να κάνεις λίγο. Το είχα ρωτήσει και μου είχε πει. Έχει παιδική φωτογραφία, μάλλον μικρός είναι. Και σου ζητάει να κάνεις τον Μπαλούρδο. Να βάλει κέρμα. Ας βάλει κέρμα, θα τον κάνω. Ρίχνω εγώ που είμαι κοντά. Ναι. Βάλ το, κάνω το. Τι κέρμα έχει. Δραχμή. Έχω ένα δίφραγκο. Το φαντάστηκα. Εκεί θα μας πάτε. Θα μας πάτε στη δραχμή. Ναι, ναι. Που ήταν τόσο ωραία και με την δραχμή. Θα την υποβαθμίζετε, πάλι πλούσιοι θα είμαστε. Το ότι έχει γίνει η περίοδος της δραχμής για πολλούς όραμα ωραίο. Που και τότε υπήρχε φτώχεια. Εντάξει, όχι οι φρικαλαιότητες σημερινές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε ετοιμαζόταν ο δρόμος για τις φρικαλαιότητες, γιατί τότε ψηφιζόντουσαν αλλιώς. Ο Μάρδας, ναι. Ο αγαπημένος μας υπουργός, που για τα παιδιά του έχει κάνει ό,τι και ο Χαρδούβελης. Αλλά πέρασε έτσι αυτό, ενώ το άλλο είχε γίνει επανάσταση. Ο Μάρδας λοιπόν πριν τις εκλογές είχε κάνει μια πρόταση που νομίζω θα αποδειχθεί και αληθινός. Αν βγει ένας οποιοδήποτε σχήμα το οποίο μπορεί να συνεννοηθεί και δεν νομίζω ότι υπάρχει αν θέλετε έτσι μια πιθανότητα μη συνεννόησης, αν θέλουν να συνεννοηθούν θα συνεννοηθούν. Ναι. Ακόμα και θέλει να συνεννοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεννοηθεί. Ναι. Εφόσον και οι δύο σκίζουν το μνημόνιο με διαφορετικό τρόπο μπορούν να συνεννοηθούν θεωρητικά. Είναι εφικτό αυτό, το βλέπετε εφικτό. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί ένα κεντρό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία με ένα συντηρητικό αριστερό που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή τα άκρα είναι πολύ μικρότερα τώρα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Ναι. Άρα θεωρητικά μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους βέβαια. Μετά πήγε στο συντηρητικό αριστερό ο κύριος Μάρδας, πριν τις εκλογές τα έχει πει αυτά βεβαίως, να συνεννοηθεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί που βλέπουν ένα κόμμα, εντάξει, παλιοί που είναι μέσα από το 4%, το καταλαβαίνω. Αυτοί που βλέπουν ένα κόμμα να έρχεται και καβαλάνε πάνω και δεν έχουν καμία σχέση πολιτική με το κόμμα και κάνουν τα πάντα αρκεί να είναι υπουργοί. Που είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο ο Μάρδας, εδώ έχουμε και πάρα πολλούς. Φθηνό καρφί για τον κύριο Μάρδα. Όχι, δεν είναι για το, είναι και για όλους τους άλλους. Για τους άλλους, καλάδες και λοιπούς. Όλοι αυτοί. Πανούσιδες, ποιοι άλλοι είναι. Ο Πανούσι ήταν αριστερός, Δημαρίτης. Α, ναι, συγγνώμη, ξέρετε, ρώτησε πριν ποιοι είναι αριστερά. Ναι, Δημάρ. Δημάρ. Να, ποιοι είναι οι απαντήσει. Το λέει και όλο στον τίτλο του. Ποιο θα πάει για πρόεδρο. Τι πρόεδρο. Τη Δημάρ. Έχει διαδικασία. Έχει διαδικασία. Έχουμε αγωνία. Στο Πασόκ θα είναι ο Λοβέρτος, δεν θα είναι. Και τι θα κάνει ο Φώτης Κουβέλης, έχει να δώσει τόσα πολλά. Στην καλύτερη στιγμή τον κόψαμε. Ναι, δηλαδή πάνω σε ένα κούτσεμα πρώτο είναι κατάλληλο δεκανίκη. Ναι. Σαν τον θα Σταύρο μάθουμε. Που μας χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις και εδώ για τα υπόλοιπα. Ο ρεπόρτερ Νίκος Μπογιόπουλος. Απ, στο δρόμο, πει τέλος. Περίπου. Κάτσανε στα στούντιο και δεν γίνεται δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο τώρα και από δική του πληροφόρηση εκεί, γιατί μπαίνω εδώ ακόμη, δεν έχει πάει κάπου. Λέει το εξής, ότι στην Αέρα Ζακύνθου, όπως σε πολλές περιοχές της χώρας, από τότε που έκλεισε η ΕΡΤ, λειτουργούσαν τοπικοί σταθμοί με το ΑΕΡΤ Open και τα λοιπά. Υπήρχαν εκεί εργαζόμενοι που το πάλευαν. Μπήκε η αστυνομία πριν λίγο. Με εντολή από το 14 και ανανεωμένη τωρινή εντολή του 15. Του 15. Περίμενε. Και έβγαλε τους εργαζόμενους έξω. Ο Πανούσης, η αστυνομία του Πανούση. Ναι, ναι, τώρα. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κάθισε τώρα και στέκεσαι. Έβγαλε τους εργαζόμενους αγωνιζόμενους της τιμημένης ΕΡΤ. Ναι, για να τους ξαναπροσλάβει, μάλλον. Επειδή α, είναι παράνομοι, να δουν ποιοι είστε. Ελάτε αλφαβητικά. Πώς τους κάλεσε αλφαβητικά τους άλλους. Ελάτε αλφαβητικά να σου. Ο Λάμπης εδώ στην εντολή, δηλαδή. Ή ο Διονύσης. Ένας από τους δύο. Νομίζω είναι Πανούσης πάντως αυτό. Γιατί η αστυνομία μπήκε. Του Πανούση αστυνομία. Πρώτη φορά. Μπατσικά και στην Αέρα Ζακύνθου, στην τόσο ευαίσθητη ΕΡΤ και με το σύμβολο που έπαιζε και στα προεκλογικά σποτάκια. Μήπως είχε γίνει νέρα κάτι και δεν ήταν το σωστό. Να έχει γίνει. Έχω εδώ καμιά δεκαριά Σιριζέου στο Twitter που λένε το εξής πολύ πετυχημένο από άποψη λογικής. Ότι λες τα ίδια με τους δεξιούς. Αυτό ακριβώς λέει ένας εδώ Παπάν, πώς λέγεται. Ήθελα να το πω κι εγώ. Ναι, ναι, Τζόρτζ Παπάν. Και χθες, αν είδες η Άννα Μισελ, συμφωνούσε με την Κανέλη. Ωραία λοιπόν. Η κυβέρνηση κάνει μια διαπραγμάτευση και περιμένουμε τα αποτέλεσματά της σε 10 μέρες, γιατί σε μια εβδομάδα ή μια εβδομάδα έχει περάσει, άλλη μία έχει μείνει με ρευστά. Απολογήσου, απολογήσου, Σκουλίκη. Ναι, ναι, αυτό κάνω, αυτό κάνω. Να ορίσουμε και την λογική, γιατί έτσι όπως πάμε δεν μπορούμε να συνονιθούμε. Δεν το λέω για αυτούς τους ακροατές, έτσι κι αλλιώς πιο κολλημένοι είναι από οτιδήποτε. Το λέω για άλλους ακροατές. Η κυβέρνηση κάνει μια διαπραγμάτευση. Θα πετύχει, δεν θα πετύχει, κάποια πράγματα θα φέρει, δεν θα φέρει κτλ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί κριτική και η από εκεί πλευρά, η φιλοευρωπαϊκή πλευρά, και λέει δεν τα πάτε καλά, θα μας πετάξουν έξω, δεν τα κάνετε καλά, κάντε αυτό εκείνο για να μείνουμε μέσα κτλ. Η από αριστερή πλευρά, κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεν κάνετε καλά. Υπάρχουν κοινές λέξεις όπως ναι, ναι. Δεν, καλά κτλ. Γιατί εκεί που πήγατε οι πιθανότητες είναι μηδενικές, δεν θα καταφέρετε τίποτα, κοροϊδεύετε την κοινωνία, θα πέσουν φόροι. Αυτά και τα δύο είναι αρνητικά προς την κυβέρνηση. Από άλλη οπτική όμως. Αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτό, φίλε ακροατή, τι να σου πω, δεν μπορείς να διαχωρίσεις και πιο βασικά πράγματα. Εμείς τα λέγαμε και θα τα λέμε. Δεν πάει να τα λέει και ο πίθηκος απέναντι, δεν πάει να τα λέει και ένα λιοντάρι, δεν πάει να τα λέει και η Χρυσή Αυγή. Θα τα λέμε. Όπως τα πιστεύει ο καθένας. Δεν θα ακυρωθούμε, δεν θα σταματήσουμε εμείς να λέμε επειδή συμπίπτει στην κορυφή η κριτική του ενός και του άλλου, ενώ προέρχονται από εκατομμύρια έτη φωτός απόσταση ο ένας από τον άλλον, τόσο απλή τέτοια λοβοτομή έχουν πάθει. Επειδή βγήκε μια κυβέρνηση, δεν βλέπουν όλα αυτά που γίνονται γύρω. Και καλούν όλους να είναι λοβοτομημένοι και να περιμένουν χαζοχαρούμενοι να έρθει επιτυχία. Ποια επιτυχία? Ούτε έντιμος συμβασμός μπορεί να γίνει εκεί μέσα, μόνο απάτη μπορεί να γίνει και αλητεία. Ούτε καν έντιμη. Δεν υπάρχει πιθανότητα με αυτούς να κάνει συμβασμό. Το είπε προς όφελος όλων. Ο Βαρουφάκης με χίλιους τρόπους. Το λέει ο Βαρουφάκης ο έρμος. Συμβιβαστήκαμε εκεί, συμβαζόμαστε. Μέσα στο σόου. 10 φορές είπε συμβιβαστή. Έχουμε κάνει υποχωρήσει και έχουμε συμβιβαστεί. Στα αγγλικά που είπε. Μέσα στο σόου. Μόνο στα αγγλικά. Ναι, ξέρω αν πρόσεξες. Ο Βαρουφάκης μέσα σε όλο αυτό το σόου που αν δεν το είχε θα ήταν πραγματικά σοβαρός. Έχει πει τα χειρότερα και σήμερα είπε κι άλλα. Δεν θα υπογράψω. Τα λέει με διάφορους τρόπους γιατί βλέπει τι γίνεται. Δεν είναι και πολιτικός να τα μπορεί να τα ρυθμίσει. Αν δεν είχε αυτά τα βιτρινιάρικα, τα υπαρξιακά, θα μπορούσε κάτι. Είναι υπεύθυνος βέβαια κι αυτός, μας οδηγεί σε μνημόνιο. Γιατί μνημόνιο θα είναι αυτό που θα έρθει, δεν θα είναι τίποτα άλλο. Επειδή ούτε καν αυτό δεν θα έρθει. Μωρή γεροντοκόρη. Ναι. Μια χαρά σε βόλει το προηγούμενο καθεστώς, έλεγε εδώ. Και αυτό. Τέτοιο υλικό, συγγνώμη, τρεις μήνες να ευχαριστήσουμε θερμά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Που δεν τους στόχαμε κιόλας. Δεν τους στόχαμε. Είχαμε μια τέτοια στην αρχή, λέμε, όχ, ψιλοφαίνονται ρε παιδί μου, λίγο σοβαροί. Σοβαροί δεν είχαμε πει ποτέ. Αριστεροί είναι, έτσι σοβαροί. Ναι. Αποφασισμένοι. Ότι θα ψιλοκάνουν αυτά. Ήδη, τι Μέγαρα Μουσικής, τι μπουκάρουν στην Αέρα Ζακύνθου, τι ο Πανούσης λέει τα χειρότερα, τι η Τασία Χριστοδουλοπούλου λιάζονται οι μετανάστες. Τα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ. Ο Μητρόπουλος βγαίνει και λέει σήμερα υπερβάλαμε στις προεκλογικές μας στη Θεσσαλονίκη. Το έχει ξαναπεί, ναι. Ναι, ναι, το ξέρω. Κοροϊδέψαμε τον κόσμο, είπε. Κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Ο Γλέζος, η πρώτη του δήλωση. Ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη που συνέβαλε σε αυτή την ψευδέστηση. Και όλα αυτά σε 100 μέρες. 100 τι μόνο μέρες. Άλλες 100. Δεν είχαμε τόσο υλικό επί Σαμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε και θα έχουμε δουλειά από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τέτοια δουλειά, αλλά δουλειά να σχολιάζει όλα αυτά πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι αν ο τόπο μπορεί κάτι άλλο να κάνει. Λοιπόν, θέλω εδώ μια Κροάτρια να πει εσύ καλησπέρα. Δεν λέω εγώ καλησπέρα. Δεν λε. Όχι, όχι. Μόνο μια άλλη θέλει να ξαναπώ Βαρουφάκι. Βαρουφάκι! Πε και μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε σε διαφημίσει. Ναι, ναι. Πε το καθαρά. Βαρουφάκι! Το καλησπέρα, ρε. Α, καλησπέρα. Τα χάσα. Έχει γίνει στην Έρα Ζακίνη, του βλέπω εδώ και στο Twitter πια τα ανεβάζουν. Ένας συνάδελφος έχει συλληφθεί, γιατί έχει κάνει μια μήνυση νερίτ κατά τη ΣΕΡΑ για διατάραξη κοινής ησυχίας, αναστατωμένη και εργαζόμενη, η αστυνομία πρώτη φορά αριστερά, κατά των εργαζομένων της ΣΕΡΤ. Και αυτό είναι ωραίο διαφημιστικό, τώρα που το σκέφτομαι. Ας μπει και αυτό στο σποτάκι, εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι το Γενάρη, δεν θα έχουμε και τους, το Γιάννη που είπε. Μήπως μπήκανε για να το κάνουν σταθμό της αστυνομίας. Μήπως μπήκανε για να το κάνουν σταθμό της αστυνομίας. Μια χαρά. Τελειώσαμε, Μάρια. Θες να φύγουμε. Να φύγουμε. Και 58 πήγε. Πόσο ώρα θα κάτσουμε ακόμα. Ένα λεπτό. Τι να κάνουμε, να πούμε τι ειδήσει. Γιάννη. Τι να πούμε. Λοιπόν, είδες, ενώ είχαμε υπολογίσει ότι. Δεν ξέρω κι εγώ. Τελειώνουμε. Λέει εδώ ένας φίλος ότι θέλατε, σας χάλασε ο Στουρνάρας, θέλατε τη φραπεδιά του Φλαμπουράρη. Πάρτε τα τώρα. Ήταν πολύ ωραίο. Το συμπέρασμα είναι αυτό. Ο Φλαμπουράρης, εκεί με το Φρέντο, ήταν η καλύτερη εικόνα. Νομίζω είναι εικόνα κυβέρνηση αυτό. Πολύ αυθόρμητα ο άνθρωπος. Εμένα μου άρεσε πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Κανονικό. Ήταν κανονικό. Ήταν πολύ κανονικό. Αυτό λέω. Αυτό είναι. Δεν είναι κακό να πίνει καφέ. Το λες σαν κακό την εικόνα κυβέρνηση. Άρα ότι κυβέρνηση είναι φραπέδε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο ο Φλαμπουράρης εκεί και είναι αυτό εκεί η εικόνα τη κυβέρνηση. Είναι και δύο, μπορεί να είναι και πέντε πράγματα. Δεν γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Όλο με διαζευτικά. Ή αυτό είσαι, ή αυτό ή αυτό. Είμαι και αυτό και αυτό. Μα ζούμε σε περίοδο διλημάτων. Είναι και δημοψηφισμάτων. Καλό και κακό. Όχι, έχει και καλά και κακά όλη αυτή η ιστορία. Μα άμα θα σε ρωτήσουν αύριο στον δρόμο και θα σου πούνε ευρώ ή δραχμή, θα πει έχει καλά και κακά. Βέβαια. Ή το ένα ή το άλλο. Τέλειωνε. Έχει καλά και κακά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μα το ευρώ έχει μόνο καλά, γιατί με το ευρώ καλύτερα. Αυτό εννοούσα. Εντάξει, άντε, σας αποχαιρετούμε, μαγκαζίνο ακολουθεί. Γεια σας.